بیان آن که در توبه باز است. هین مکن زین پس فراگیر اعتراض، که ز بخشایش در توبه است باز. توبه را از جانب مغرب دری باز باشد تا قیامت بر بری. تازه مغرب برزند سر آفتاب، باز باشد آن در از وی رو متاب. هست جنت را ز رحمت هشت در، یک در توبه است زان هشتی پسر. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. این غنیمت دار در باز است، زود رخت آنجا کش به کوری حسود.